Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satelipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala awin nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kita sedaya. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lanjutkan kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman utawi seruan. Seruanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan ingkang badhe kita kaji wonten ing kesempatan punika inggih menika wonten ing surah Al-Maidah ayat kaping 54. Wonten ing mriku Allah Subhanahu wa taala paring firman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatan 'alal mu'minina a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fil sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah paring firman, ya ayyuhalladzina amanuhi wong kang bodho iman. Mayyartadda minkum an dinihi sing sapa wonge saka sira murtad saka agamani. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Gusti Allah bakalan nekaake kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kang Allah Subhanahu wa taala tresno marang kaum kuwi mau. Lan kaum kui mau tresno marang Gusti Allah. Adillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin. Kang kaum kui mau duweni sifat yaiku lemah lembut marang wong-wong kang padha iman lan sifat keras marang wong-wong kang padha kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Semenuka kaum kuwi mau duweni sifat tansah jihad ana ing dalane Gusti Allah lan ora wedi elek-elekan utawi ora wedi celaan wong kang padha ngelek-elek. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kang kaya mengkono kuwi mau karunia saka Gusti Allah kang Allah paringake marang sapa wae kang dikersake. Wallahu wasiun alim, lan Gusti Allah maha luas karuniane lan uga maha pirsa. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing ayat punika Allah Subhanahu wa taala ngimutaken kula panjenengan sami khususipun tiang-tiang mukmin menika saking murtad saking agama Islam lan ugi wangsul balih dumateng kesyirikan. Wa hadza nadirun, lan pepenget kados menika niku langka, jarang. Awit umumipun Allah taala menika ngimutaken saking atahawud wa tanassur, ingin menika saking sifat-sifat Yahudi lan ugi Nasrani. Wa yadullu dzalika tahdhiruhu fi nida'ir rabi' wa tsalatsin. Menika kados ini dipun napa tunjukaken wonten ing seruanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat saderengipun menika ingkang nate kita bahas. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngaramaken saking kula panjenengan sami menika milih Yahudi lan Nasrani menika dados pemimpin. Pramila Allah ngendika wonten ayat niku la tattakhidul yahuda wan nasara auliyaa. Sira jondhateake Yahudi lan Nasrani kuwi dadi pemimpin. Awin napa idhada hadza sabilut tahawudi wa tanassuli. Menika saged dados sarana tiyang menika mengki lajeng dados Yahudi lan dados Nasrani. Suma a'lama anna man tawallahum asbaha minhum bidzalika. Lajeng Allah taala wonten ing mriku ngajaraken ugi paring pirsa sok sinten tiyange ingkang dadosaken Yahudi lan Nasrani menika dados pemimpin, dados wali, dados kanca cerak. Pramila asbaha minhum tiyang wau dados kados dene ugi Yahudi lan Nasrani. Yakunu qadil tadda anil Islam lan saged-saged menika ugi murtad saking Islam. Wadakhala fil yahudiyati awin nasraniyati. Lajeng dheweke mlebet Yahudi utawi Nasrani. Wal iyadu billah. Nah, wonten mriki Allah taala nimbali tiang-tiang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman. Man yartadda, sing sapa wonge saka sira murtad. Murtad maknanipun yalji wangsul malih. Andinihi saking agamanipun. Alladzi huwa al-Islam, inggih menika boten sanes agamanipun, inggih menika Islam. Sok sinten tiyange ingkang murtad saking agamanipun, inggih menika saking agama Islam. Nah, nalikanipun kita tangklet. Kados pundi tiyang menika saged murtad? Nah, kados pundi tiyang menika saged murtad? Utawi kanthi napa tiyang menika saged murtad? Pramila jawabanipun innaha takunu bi'tiqadil yahudiyati awin nasraniyati wa hubbihim wa muwalatihim. Murtad menika saged kanthi kula panjenengan sami nggadahi i'tiqad, nggadahi keyakinan kados dene Yahudi utawi Nasrani wonten ing masalah keesaanipun Allah Subhanahu wa taala utawi tresna dumateng Yahudi Nasrani lan loyal dumateng Yahudi lan Nasrani. Lajeng ugi kanthi niru-niru nindakke napa ingkang ditindakke dening Yahudi lan Nasrani lan ninggalke napa sing ditinggalke Yahudi lan Nasrani. Karana ta'abbudan. Karana nganggep menika kalebet ngibadah. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kanthi menika tiyang saged dados murtad saking agamanipun. Nah, saged ugi sejatosipun tiyang menika murtad saking agamanipun nalikanipun dhewekne menika sampun boten yakin malih dumateng agama Islam lan ugi sedaya ajaran-ajaran wonten ing agama Islam lan ugi langkung yakin dumateng ajaran Yahudi utawi Nasrani. Nah, kanthi menika piyambake sampun murtad saking agama Islam. Ragu dumateng Al-Qur'an. Boten yakin dumateng Al-Qur'an, malah justru yakin dumateng syariatipun Yahudi lan Nasrani. Nah, wa nuhadziru kulla muslimin wa muslimatin minal wuqu'i fihi. Nah, kita ugi ngimutaken dumateng sedaya muslim jaler lan ugi setri Lajeng nindakki nopo-nopo ingkang dados penyebab murtad menika wau. Fa innahul riddah al-mujibah li ghadabillahi wa iqabihi. Murtad menika saged dadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila Allah taala ngendikake wonten ing mriki nimbali tiang-tiang mukmin lan ngimutaken tiang-tiang mukmin saking sifat murtad punika utawi saking medal saking agama Islam lebet wonten ing agama sanesipun. Pramila Allah nimbali ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Lajeng Allah taala ngendikake fa saufa ya'tillahu biqaumin. Gusti Allah bakalan nekake kaum, maknanipun menika pengganti, gantos. Kaum ingkang gentos, tiang ingkang murtad menika wau. Ingkang kaum menika wau nggadahi sifat, ingkang sifat menika dados sifat-sifatipun tiang mukmin ingkang leres keimananipun, tiang mukmin ingkang sejati. Kados pun di sifat-sifatipun pramila dipun terangaken wonten ayat punika utawi wonten kalimat selajengipun. Amma sifatul mu'minina as-sadiqina faqad bayyanaha Allah taala biqaulihi. Wontene sifatipun tiyang mukmin ingkang leres keimananipun pramila Allah taala terangaken wonten ing kalamipun, wonten ing firmanipun. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ali adillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah taala menika bakalan gantos kaum ingkang kaum menika nggadahi sifat-sifat. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah tresna dumateng kaum menika wau lan kaum wau tresna dumateng Gusti Allah. Lajeng ugi lemah lembut dumateng sesami tiang mukmin lan ugi keras dumateng tiang kafir. Lan ugi napa yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Ugi nggadahi sifat purun jihad wonten ing merginipun Gusti Allah lan boten ajrih saking Allah-Allah tiang ingkang remen ngolok-olok. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Menika sifat-sifatipun tiang mukmin ingkang leres keimananipun. Sifat ingkang kaping pisan inggih menika hubbur rahman. Dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang mukmin menika dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi sifat ingkang angka kalih yuhibbunah. Tiang-tiang wau ugi tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika timbal balik. Nggih. Tiang menika nalikanipun purun tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ugi tentu kemawon tresna dumateng tiang wau. Lan menika sifatipun tiang mukmin. Kados mundi bentuk tresnanipun tiang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados mundi bentuk tresnanipun tiang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang mukmin menika nalikanipun tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala menika dipun tunjukaken kanthi amalan-amalanipun, tumindak-tumindakipun ingkang tansah netepi napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi nebihi awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Tansah ngamalke napa ingkang dados dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an. Lan ugi tansah ngamalake napa ingkang dados dawuhipun Allah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing sunnah. Nah menika bentuk katresnanipun tiyang mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi napa nindakake napa ingkang dados dawuhipun nebihi napa ingkang dados awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng katresnanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang mukmin menika wujudipun kados pundi? Tentu kemauan ingkang paling utama wujud katresnanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang mukmin inggih menika napa? Tiyang mukmin menika tansah dipun jagi. Akidahipun tansah dipun jagi napa tumindakipun tansah dipun jagi hidayahipun. Pramila kita ngimut sunggalipun hadis wonten ing mriku dipun ngendikake ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wonten ing mriki dipun ngendikake menawi ihfadillaha kula panjenengan sami dipun dawuhi ihfadillaha jogonen Gusti Allah yahfadka Gusti Allah bakalan jogo awakmu. Ihfadillaha jogon Gusti Allah tajidhu tujahaka. Gusti Allah bakalan sira bakalan nemokke Gusti Allah ana ngarep awak sira nuntun. Nah, kula panjenengan sami dipun dawuhi jagi Gusti Allah. Pramila Allah bakalan jagi kula panjenengan sami. Menawi kula panjenengan sami jagi Gusti Allah ugi kula panjenengan sami bakalan nemokke Gusti Allah menika wonten ngajengan kula panjenengan sami nuntun dumateng perkawis-perkawis ingkang sae dumateng mergi ingkang lurus. Nah menika wujud katresnanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang mukmin inggih menika tansah nuntun dumateng hidayah, tansah nuntun dumateng mergi ingkang lurus ingkang saged ngantaraken dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkang angka 3 inggih menika napa? Tansah lemah lembut. Tansah lemah lembut inggih menika tansah napa? Tansah alus ngendikanipun tindak tandukipun dumateng sesami tiang mukmin. Nah menika ugi sifatipun tiang mukmin. Terus dumateng nggih sederek-sederekipun tiang mukmin piyambakipun menika tansah sayang. Tansah tresno lan ugi tansah paring pambiyantu. Nggih, lemah lembut dumateng nggih sesami tiang mukmin. Menika ugi sifatipun tiang mukmin. Ingkang leres keimananipun. Nah, menawi wonten kok tiang mukmin anging dumateng mukmin sanesipun menika kasar. Tabiatipun ngendikanipun pramila dereng dumugi kesempurnaan keimananipun nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sifat ingkang angka sekawan menika keras nggih kasar dumateng tiang kafir. Nah, kasar wonten ing mriki maknanipun boten kok lajeng nalikanipun kula panjenengan sami kepanggih wonten mergi menika lajeng diunek-unekke dipun kasari nggih dipun dolimi menika sanes kados mekaten. Ananging wonten ing mriki langkung wonten ing masalah bab akidahipun. Kula panjenengan sami boten gadhahi toleransi wonten masalah akidahipun. Menawi memang menika dados akidahipun tiang kafir, nggih boten perlu kula panjenengan sami menika cawe-cawe. Boten perlu kula panjenengan sami mbantu wonten ibadahipun. Ananging wonten masalah kadonyan, wonten masalah muamalah wonten ing alam donya, wonten ing masyarakat, tangga tepali, nah menika boten masalah. Awit Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi nggadahi muamalah, nggih, ugi nggadahi muamalah dumateng tiang-tiang kafir. Tiang Yahudi lan ugi piyambakipun ugi nggadhahi tangga nggih sanes tiang mukmin ugi nggih menika wonten tanggonipun ingkang Yahudi. Ananging anggenipun muamalah nggih wonten ing masyarakat menika boten lajeng nggih kados dene dhahir wonten ayat punika maknanipun lajeng dipun kasari. Ananging kasar wonten ing mriki wonten ing akidahipun menawi sampun nyangkut masalah akidahipun pramila kula panjenengan sami mboten wonten toleransi nggih. Lakum dinukum waliyadin nggih, kanggomu agamamu, kanggoku ya agamaku. Nah menika makna saking kasar dumateng tiyang kafir. Nah kali sifat menika nggih, hatani sifatani arabi'ah wa thalithah ja'at fi na'ti rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Nah kali sifat menika wau sifat ingkang angka 3 lan angka sekawan menika ugi dados sifatipun rasul sallallahu alaihi wasallam lan ugi sahabatipun kados wonten ing Al-Qur'an dipun sebataken wonten ing surah Al-Fath ayat kaping 29 Allah ngendikake Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad kuwi utusane Gusti Allah lan wong-wong kang bareng karo Muhammad nggih menika sahabat-sahabatipun menika gadhahi sifat asyidda'u 'alal kufar, kasar dumateng wong kafir, ruhama'u bainahum nggih menika tansah kasih sayang nggih antaranipun sesami tiang mukmin. Kali tiang kafir menika kasar, kali tiang mukmin menika alus. Dan menika kasaripun kedah dipun rinci kados kita aturaken wau. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ingkang kaping gangsal inggih menika yujahiduna fi sabilillah. Jihad wonten merginipun Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanipun kullama da'a yul jihad. Nalikanipun wonten tiyang ingkang nyeru penyeru jihad nggih. Dipun dawuhi jihad menika piyambake langsung hamalu silahahum wa kharaju. Piyambakipun langsung mendhet napa ingkang dados gamanipun lan nderek medal lahad falahum wala ghayata siwa ridallah. Boten wonten tujuan sanes kejapi namung keridoanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kepingin nulung agamanipun lan ugi wali-walinipun nggih menika sesami tiang-tiang mukmin. Nggih, jihad wonten ing mriki nalikanipun wonten seruan jihad. Nalikanipun wonten seruan jihad. Nggih. Lajeng sifat ingkang kaping 6 inggih menika annahum la yakhafuna fi i'tiqadil haqqi wa qawlihi wal 'amali bihi wa idharihi wa da'wati ilaihi law matala'im. Tiang-tiang mukmin ingkang leres keimananipun menika mboten ajrih wonten ing keyakinanipun ingkang sampun dipun yakini. Ucapanipun lan ugi wonten tumindakipun nalikanipun piyambakin dakwahke napa ingkang dados keyakinanipun menika wau mboten ajrih dumateng olok-olokanipun tiang-tiang ingkang remen ngolok-olok. Nah kita mangertosi wonten ing masyarakat menika wonten kemawon tiang ingkang mboten remen nalikanipun wonten tiang menika ngajak dumateng kesaenan. Wonten kemawon tiang ingkang mboten remen nalikanipun wonten tiang ingkang dakwahaken agama Islam. Lan tiang ingkang mboten remen wau kadang-kadang lajeng piyambake ngolok-olok. Nggih, ngolok-olok ateges ngelek-elek, nggih, damel fitnah, damel napa? Ghibah lan sanes-sanesipun. Awit piyambake sampun dipun dasari mboten remen dumateng dakwah Islam. Nah, wonten jenis tiang-tiang ingkang ajrih nalikanipun dipun olok-olok menika wau. Lan ugi khawatir, nggih. Ananging tiang mukmin ingkang leres keimananipun, wonten keyakinanipun, wonten ngendikanipun ingkang hak, wonten amalanipun, lan ugi wonten dakwah ingkang dipun dakwahaken, piyambake mboten ajrih dumateng olok-olokanipun tiang-tiang ingkang sami ngolok-olok. Mboten ajrih dumateng nggih napa fitnah-fitnahipun. Nggih, lan menika termasuk sifatipun tiang mukmin ingkang leres keimananipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Piyambakipun ugi mboten ajrih dumateng nggih tiang ingkang musuhi, tiang ingkang merangi, awit ingkang dipun beto menika dakwah ingkang hak, ingkang dipun beto menika dakwah ingkang leres saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menika Allah Subhanahu wa taala, lajeng ayat menika dipun tutup dening Allah Subhanahu wa taala kanthi kalimatipun dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Sing kaya mengkono kuwi mau karunia saka Gusti Allah diparingake marang wong kang dikersake lan Gusti Allah widat kang duweni keutamaan wallahu wasiun alim. Nek wonten tafsiripun wonten mriki wallahu dzul fadlil adzim nggih menika lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang gadahi keutamaan ingkang ageng. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersani menika ayatipun wonten ing surah Al-Maidah. Wallahu wasiun alim. Nggih. Wallahu wasiun alim. Lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang napa luas, maha luas lan ugi maha pirsa. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menyekaken Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi sifati as-sitta allati la yaqdiru ala i'ta'iha illa Allah wa la yastahiqquha illa awliya'ullah hiya min fadlillah ta'ala. Nah, sifat-sifat ingkang enam punika ingkang boten wonten zat ingkang mampu maringaken sifat-sifat menika dumateng tiyang mukmin kejabi namung Allah Subhanahu wa taala. Lan boten bakalan gadahi sifat-sifat menika utawi boten gadahi hak sifat-sifat menika kejabi wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala, menika kalebet karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi la yu'ta illa liman talabahu wa raghiba fihi. Lan karunianipun Gusti Allah menika mboten dipun parengaken kejabi dumateng tiyang ingkang madosi karunia menika wau lan remen dumateng karunia menika wau. Wa sadaqa fi talabihi lan teman-teman anggenipun madosi. Wasalakas sabil lan ugi melampah wontening mergi kangge madosi karunia menika wau. Nah, kados pundi karunia menika, karunia ingkang ageng menika saged kita gayuh. Karunia ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala menika saged kita gayuh kanthi napa? Kanthi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kufur dumateng taghut. Fa inni uallimuka bi annahu yutlabu bil imani billah wal kufri bit taghuti. Wonten mriki dipun ngendikake menawi nggih sifat-sifat menika wa saged dipun gayuh kanthi keimanan dumateng Allah lan ugi kufur dumateng taghut. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy faman yakfuru bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Wonten mriki Allah Subhanahu wa taala ngendikake la ikraha fid din, ora ana paksaan ana ing agama. Temen wis terang bedane antarane dalan petunjuk lan uga kesesatan. Sing sapa wong yakfur bit taghut, kufur marang taghut wa yu'min billah lan iman marang Gusti Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Temen dhewekne wis kegujengan kanthi tali kang kuat. Lan fisamalaha kang ora iso pedhot. Wallahu sami'un alim, lan Allah Subhanahu wa taala menika zat ingkang maha mireng lagi maha pirsa. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menika walinipun tiang-tiang iman ingkang ngedalaken saking minat dhulumat, saking pepeteng ilan nur dumateng cahaya. Walladzina kafaru wantini tiang-tiang kafir menika awliya uhumut tahud, wali-walinipun menika tahud, lan tahud menika yukhrijunahum minan nuri ilat dhulumat, ngedalaken saking nur dumateng pepeteng. Kosok wangsulipun nek Gusti Allah ngedalaken saking pepeteng dumateng nur, menawi tahud menika ngedalaken saking nur mlebet wonten ing pepeteng. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lan tiang-tiang wau nggih, tiang-tiang wau menika dados nggih penghuni-penghuninipun neraka lan kekal sak lawas-lawase wonten ing neraka. Nah, wa in qulta ma kaifiyatul imani billah, menawi dipun tangkletaken kados pundi kaifiyah iman dumateng Gusti Allah menika kados pundi, iman dumateng Gusti Allah lan kufur dumateng tagut menika kaifiyahipun kados pundi. Nggih, pramila dipun ngendikake innaha nggih tahqiqu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tahqiqu syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ayyumina billahi rabban wa la rabba siwahu wa ilahan la ilaha ghairuh wa yu'lin dhalika biqaulihi ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa ya'budullaha bima syara'ahu min ibadatin bayyana kayfiyataha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ya'bud ma'allahi ghairahu bi ayyati ibadatin wa yuskhitu wa la yarda bi ibadati ghairillahi abada. Nah, kados pundi kula panjenengan sami menika napa saged kufur dumateng tagut lan iman dumateng Gusti Allah kanthi kula panjenengan sami menika teman-teman nerapaken syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kados pundi menika nggih kanthi iman dumateng Allah leres-leres. Iman dumateng Allah mboten wonten ilah sesembahan ingkang duweni hak saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi wa yu'lin dzalika biqaulihi, piyambake ngumumke keimanan menika wau kanthi ucapanipun. Napa ucapanipun? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Menika ucapanipun. Lajeng wa ya'budullaha bima syara'ahu, piyambake manembah dumateng Gusti Allah kanthi syariat ingkang sampun dipun syariataken. Syariat ingkang sampun dipun syariataken. Wa la ya'bud ma'allahi ghairahu, lan ugi piyambake mboten manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nalikanipun manembah dumateng Gusti Allah menika ugi manembah dumateng sanesipun, ateges nggih napa duaaken menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lan piyambakipun menika tansah mboten ridho nalikanipun nggih Allah Subhanahu wa taala menika dipun sekutukan. Lan ugi piyambake ugi mboten ridho ngibadah dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan wonten mriki napa pentafsir ngendikake wa akhiran ayyuhal qari, lan ingkang terakhir menika ahsibuka qad fahim tanida Allahi wa ma tadammanahu min hidayatin wa hudan wa ilaika wasiyata rasulillah. Terakhir menika piyambake menika paring wasiat, lan wasiat menika ugi wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibihi Abi Dzar, nggih dumateng sahabatipun mboten sanes nggih menika Abu Dzar. Fafhamha wa'mal biha, supados kita fahami lan kita amalaken. Akhraja Ibnu Katsirin fi tafsirihi riwayat Ahmad fi musnadihi rahimahullahu Dan menika dipuntalaken dening Ibnu Katsir wonten tafsiripun riwayat Ahmad wonten ing musnadipun id qala an Abi Dzarrin qala amarani khalili bisab'in. Piyambakipun ngendikake saking Abu Dzar menawi piyambake menika ngendika amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah kekasih kula menika dawuhke dumateng kula pitung perkara. Napa pitung perkara menika? Amaroni bihubbil masakini waddunuwi minhum. Kanjeng Nabi dawuhke dumateng kula supados tresna dumateng tiang-tiang miskin. Tiang-tiang miskin. Menika sepisan. Nomor kalih wa amaroni an angdura ila man huwa duni. Piyambake ugi dawuhke dumateng kula supados ndeleng tiang wonten sak ngandhap kula. Wala angdur ila man huwa fauqi. Lan boten ndeleng dumateng tiang wonten sak nginggil kula. Sepisan menika dipun dawuhi supados resna dumateng tiang-tiang miskin. Menika dawuhipun wasiatipun Rasulullah dumateng Abu Dzar. Wasiatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng Abu Dzar. Supados napa? Tresna dumateng tiyang miskin. Nomor kali menika ndeleng tiyang wonten sak ngandhapipun mboten tiyang wonten sak nginggilipun. Ananging menika wonten masalah perkara donya. Nah, menika kedah kita garis bawahi. Nek ndeleng dumateng tiang sak ngandhapipun lan boten ndeleng dumateng tiang sak nginggilipun menika wonten masalah donya. Sanes wonten masalah agama. Nek wonten masalah agama menika kedah anggen kita ndeleng dumateng tiang wonten sak nginggil kula panjenengan sami. Sanes wonten sak ngandhap kula panjenengan sami. Wa amaroni an asila rahimi wa in udbiltu. Lan Kanjeng Nabi ugi dawuh supados kula nyambung tali rahim kula ambo sampun dipun pedhot. Wa amaroni an la as'ala ahadan syai'a. Lan Kanjeng Nabi ugi dawuh dumateng kula supados boten jaluk dumateng sinten kemawon napa kemawon. Wa amaroni an aqulal haqqo wa in kana murwan. Lan Kanjeng Nabi ugi dawuh dumateng kula supados kula ngendikake ingkang hak hamba menika pait. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumata laib. Lan piyambake ugi dawuh dumateng kula supados boten ajrih wontening masalah dakwah dumateng Allah, wontening masalah agamanipun Gusti Allah menika olok-olokanipun tiang-tiang ingkang remen ngolok-olok. Wa amaroni an ukthira min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Lan piyambak yukin dawuhki dumateng kula supados ngatah-ngatahaken ucapan la hawla wa la quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Sak temeni pitung perkawis menikau saking simpenan sak ngandapipun arsh. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, menika ingkang dados penutup wasiat saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat Abu Dzar, lan mugi kula panjenengan sami saged pikantuk manfaat lan ugi napa dados pepenget dumateng kula panjenengan sami, lan menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari.